Uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Vandaag is alweer een belangrijke dag voor de Europese energiecrisis. Het Europees Parlement stemt over nieuwe milieuwetgeving en de Europese Commissie heeft een noodplan voor de hoge gasrekeningen. Ik praat er zo over met Europarlementariër Mohamed Shaheem in Straatsburg. En de topman van supermarktketen Jumbo zit vast. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorold Megens. Jumbo-topman Frits van Eert is een van de 9 verdachten die gisteren werd aangehouden in een witwasonderzoek. Dat meldt het FD. Volgens de krant heeft hij een nacht in de cel gezeten en zit hij nog altijd vast. Het huis van Eert in Heeswijk-Dinter in Brabant werd gisteren doorzocht. Man van 58 uit Drenthe wordt beschouwd als hoofdverdachte. Supermarktketen Jumbo laat weten dat het bedrijf zelf geen onderwerp van onderzoek is door justitie en dat het gaat om een privézaak van Frits van Eert. In de rechtbank in Maastricht heeft de verdachte van de dood van de 9-jarige Gino een verklaring afgelegd. Donnie M. heeft tegen de rechter gezegd dat hij Gino in Kerkrade heeft ontvoerd, drugs gegeven, seksueel misbruikt en gedood. Klopt het dat u Gino van der Straten van het leven heeft beroofd? Dat klopt. Klopt het ook dat u hem wederrechtelijk van zijn vrijheid heeft beroofd? Dat klopt. Ja. En heeft u hem ook seksueel misbruikt? Dat klopt. NOS-verslaggever Edwin van den Berg volgt voor ons de zaak in Maastricht. Edwin, ja, dat is nogal een bekentenis. Wanneer heeft hij die gedaan? Ja, lopende deze eerste zittingsdag. Een zeer uitzonderlijk moment dat een verdachte van zo'n ernstig feit, of feiten moet ik zeggen, al op de eerste zittingsdag zo bekend op deze vragen die we net hoorden van de rechtbank. Het was ongeveer een uurtje nadat de zitting was gestart, om 10 uur. En het OM, de aanklager, had voorgelezen waar ze Donnie M. Van verdenken. Dus niet alleen van de ontvoering en het seksueel misbruik van de 9-jarige Gino begin juni, die dus door hem werd meegenomen vanaf een speeltuin in Kerkrade, maar ook van zware mishandeling en het verbergen van het lichaam en het doden van het kind door hem te smoren met het kussen van zijn bed in de badkamer. Dat is de verdenking die nu voorligt. Een zaak die heel veel emotie losmaakt. Ik begrijp dat de zitting zelfs even onderbroken moest worden vanochtend, hè? Ja, want ik vat net de tenlastelegging samen waar de aanklager vanochtend dus mee kwam. En op het moment dat de verdenkingen werden uitgesproken, werd de familie van het slachtoffer van Gino zo emotioneel. De moeder is hier met de twee zussen van Gino en met name de moeder slaakte direct een gil, riep al eerder tegen de verdachte toen hij de zaal binnenkwam: je bent een monster, vieze rat. En toen ze de verdenkingen hoorde en wat er dus gebeurd is in de woning van de verdachte met haar zoon, toen hield ze het niet meer en moest meerdere malen door de rechter tot bedaren worden gevraagd. Maar de rechter begreep natuurlijk ook door te zeggen dat het heel begrijpelijk is hoe de moeder zo reageerde, hoe invoelbaar haar emotie is. Maar uiteindelijk werd ze toch door de pakketpolitie naar beneden gebracht en is de zaak na een korte onderbreking doorgegaan. Nou is het ondanks die bekentenis van Donnie M. vanochtend nog geen inhoudelijke behandeling van de zaak. Het is een pro forma zitting. Hoe gaat dit nu verder, Edwin? Nou, op het moment dat ik nu met jou spreek is er weer een schorsing. Met name over de vraag wanneer de verdachte moet worden onderzocht op zijn psyche in het Pieterbaancentrum. De advocaat van Donnie M. willen dat het liefst zo snel mogelijk, vanaf half of oktober. Maar het Openbaar Ministerie zegt dat er nog misschien veel meer aan de hand is. Is dit het hele verhaal, zei de officier van justitie. Want het blijkt dat de verdachte Donnie pas afgelopen woensdag het misbruik en het doden van de 9-jarige jongen heeft bekend. Dus nu wil de aanklager wachten met het psychiatrisch onderzoek en meer onderzoek door de politie naar de exacte gebeurtenissen, terwijl de verdediging van de verdachte, zijn advocaat, eigenlijk zo snel mogelijk een psychiatrisch onderzoek wil. En wat wordt besloten, dat maakt de rechtbank dadelijk bekend. Edwin, dankjewel. Tientallen cardiologen ontvangen miljoenen euro's van medische bedrijven achter de rug van ziekenhuizen om. Ze moeten vooraf toestemming vragen aan hun ziekenhuisbestuur om belangenverstrengeling te voorkomen. Maar dat gebeurt in veel gevallen niet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Sibe Sietsma van Nieuwsuur deed dat onderzoek en die zit hier aan tafel. Sibe, geld ontvangen van buiten het ziekenhuis, is dat verboden? Ja, dat mag niet. En daar is een goede reden voor. Artsen hebben veel invloed op het inkoopbeleid van ziekenhuizen. Dus die bepalen mee wat voor producten worden ingekocht. En als een arts dan ondertussen heel veel geld krijgt uit de industrie, dan kan dat zijn professionele oordeel beïnvloeden. Dus de regel is, het mag niet. Mm-hmm. Maar onder bepaalde voorwaarden mag het toch wel. Bijvoorbeeld als er medisch onderzoek moet worden gedaan. Ja, er zijn toch echt artsen voor nodig. Daar is geld mee gemoeid. En dat vinden we in principe goed. Belangrijke voorwaarde is dan wel dat het ziekenhuis er ook van af weet. Want als het ziekenhuis niet weet van betalingen, kan het ook niet beoordelen waar het advies van zo'n arts precies op gebaseerd is. En als er dus onder tafel geld van de fabrikanten naar de artsen gaat, ja, dan kan dat dus een oneigenlijke beïnvloeding zijn. Ja, en jullie hebben ziekenhuizen hierover ondervraagd en blijkt dat ziekenhuizen daar vaak niet van weten. Dus. Ja, we hebben 9 ziekenhuizen benaderd. 7 van die ziekenhuizen hebben aangegeven dat ze niet van alle of helemaal niet van de betalingen wisten die wij aandroegen. Dus de bestuurders waren verrast. Daarmee, zeggen juristen, gaat het om ongeoorloofde betalingen. In de reactie zeggen de ziekenhuizen en de artsen, dat is inderdaad niet goed gegaan. Dat verdient niet de schoonheidsprijs, zeg ik maar even in mijn eigen woorden. En dat moet in het vervolg beter. Ja. En wie is hier nou op aan te spreken? Zijn dat de artsen of de ziekenhuisbesturen? Het begint bij de artsen, die moeten het melden. De medische bedrijven die dit soort overeenkomsten sluiten weten ook dat de handtekening van het ziekenhuis op die contracten moet staan. Dus ook die zijn aanspreekbaar. En ja, de ziekenhuizen moeten natuurlijk wel geïnformeerd zijn. Wat je niet weet, weet je niet. Maar van de ziekenhuizen mag ook wel verwacht worden dat ze hier zelf ook op letten en de artsen actief vragen, joh, zijn we wel overal van op de hoogte? En moet ook beter, zeggen de ziekenhuizen. Dus er zijn heel duidelijke procedures voor, maar die worden niet gevolgd. Daar komt het op neer. Ja, er zijn wetten voor. En experts die we dit voorleggen zeggen, ja, die wet wordt overtreden. Ja, is er verbetering in zicht? Beloofd? Beloofd wel, inderdaad. Het mag niet meer op deze manier. Ja. En ja, dat gaat nu ook veranderen. Nou, dat zeggen de ziekenhuizen. We willen nu precies weten met welke bedrijven en stichtingen de artsen allemaal werken. Ja. Want er was niet voldoende zicht op. Hè. Dus ook het bestaan van stichtingen en privébedrijven hebben wij aan de ziekenhuizen gemeld. En in een aantal gevallen was dat nieuw voor die ziekenhuisbestuurders. Ze willen nu precies weten op wat voor manier de artsen hun geldstroom hebben georganiseerd. En inderdaad welke betalingen er uit de industrie komen. Ik dank je wel voor de uitleg. Meer informatie hierover staat op onze site inmiddels op nos.nl. Sibe Sietsma was dat. Siewert van Liende en zijn compagnons die hadden al vroeg de intentie om miljoenen te verdienen aan de mondkapjesdeal, blijkt uit opnames waarvan de Volkskrant de tekst in handen heeft. Achter de schermen sprak van Liende met zijn compagnons over die shit naar Nederland halen en miljonair worden. Het is onduidelijk of de plannen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken wel hebben gewerkt. Daarvoor is 5 jaar geleden 900 miljoen euro uitgetrokken, maar het resultaat is niet meetbaar, blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer, Argos, Follow the Money en Investico. Het Rode Kruis heeft in Nederland 1000 extra vrijwilligers nodig. Nu heeft de organisatie nog 15.000 vrijwilligers, maar dat zijn er te weinig. Er zijn onder meer extra mensen nodig om dit najaar te helpen bij de nieuwe vaccinatieronde en bij opvangplekken voor asielzoekers. In Londen wordt de rij van mensen die afscheid willen nemen van koningin Elizabeth steeds langer. Aan het eind van de middag wordt de kist naar Westminster Hall gebracht. Maar er staan nu al honderden mensen te wachten om daar straks naar binnen te mogen. Het NOS-journaal. De EU investeert 100 miljoen euro in Oekraïnse scholen, zodat kinderen zo snel mogelijk een opleiding kunnen krijgen. Dat zei Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, tijdens haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. En ze zei daarin ook dat energiebedrijven een deel van hun winst moeten inleveren om de prijs van energie te verlagen. In these times, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most. De oorlog in Oekraïne was volgens correspondent Ardy Stemerding het centrale thema van de speech. Zelfs de kleding werd erop afgestemd. Vooral de vrouwelijke eurocommissarissen die hadden zich er echt op gekleed. Heel veel waren in het geel en het blauw van Oekraïne. Hè. De kleur van de hemel en de kleur van het graan. Ik denk dat zeker 3/4 van de eurocommissarissen zich aan de dresscode had gehouden. En het ging ook aan het begin heel veel over die oorlog in Oekraïne en de solidariteit die we met Oekraïne moeten blijven houden, vond Ursula von der Leyen. En wel bijzonder, er was ook een gast uit Oekraïne, namelijk Olena Zelenska, de vrouw van president Zelensky. En zij kreeg een heel warm welkom. Het weer nog, veel bewolking. In de zuidelijke helft ook nog een tijdje regen of motregen. Later wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog. En tegelijkertijd breekt ook de zon af en toe door. 15 tot 20 graden vanmiddag. Morgen dan trekken ook wat buien over. Maar tussendoor is er dan ook zon bij 17 tot 19 graden. En dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemiddag. Een goedemiddag. Op de A16 rijdt het langzaam. Bij de Drechttunnel heeft zich een file van 3 kilometer gevormd richting Rotterdam. 10 minuutjes vertraging daar. En ook een klein kwartiertje oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Prins Alexander. 7 kilometer file. Nu is het genoeg. De kosten moeten omlaag. Maar het kabinet doet dit jaar niets. Laat Rutte en Kaag weten dat jij er ook genoeg van hebt en kom op 17 september naar het Prinsjesdagprotest in Den Haag. Lees alles over het protest en ons sociaal noodplan op sp.nl. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brainpower bij Rijksmuseum Boerhaven. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Goedemiddag. Joodse bruiloftsmuziek, dat was lang de definitie van klezmer. Maar klezmer is veel meer dan dat. Dat bewijst de Amsterdam Klezmer Band al 25 jaar. En straks hoor je ze hier live in de Nieuws BV. Maar eerst neem ik je mee naar Straatsburg. Want alle ogen waren vanochtend gericht op de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, tijdens haar jaarlijkse toespraak. Met een oorlog in Europa en een energiecrisis was dit misschien wel haar belangrijkste toespraak tot nu toe. En ze ging er met gestrekt been in en kondigde vanochtend ingrijpende maatregelen aan om de torenhoge energieprijzen het hoofd te bieden. In Straatsburg zit Europarlementariër voor de PvdA, Mohamed Shaheem. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Shaheem, maatregelen om zuiniger om te gaan met onze energie, die stonden net centraal in de toespraak dus van von der Leyen. Voor u was dat waarschijnlijk een bijzonder moment als lid van de Milieucommissie, of niet? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, we wachten best wel lang nu voor deze maatregelen. Ik ben heel blij dat ze nu uiteindelijk zijn gekomen. Ik hoop ook dat de Raad van Ministers aan het eind van de maand ze omarmt, want ze zijn echt nodig om de paniekprijzen in de markt tegen te gaan. Wat bedoelt u met paniekprijzen? Nou, als je ziet wat er gebeurt met de elektriciteitsprijzen in Europa en de gasprijzen, dan is de cryptomarkt stabieler, zei ik wel eens voor de grap. Je ziet gewoon speculatie de prijs enorm opdrijft, dat het totaal niet rationeel is. En ja, nu willen we in ieder geval een maximum zetten op de opbrengsten die producenten van zeg maar, goedkope elektriciteit mogen behouden. We vragen ook een solidariteitsbijdrage van de fossiele energiebedrijven die miljarden winsten maken ten koste van ons eigenlijk allemaal. Nou, vindt u het niet enigszins wrang dat dat nu pas gebeurt? Nou, wij roepen al bijna een jaar dat er snel maatregelen moeten komen. Het heeft wel lang geduurd. Ik had eigenlijk gehoopt dat vorige week de Raad van Ministers ook een besluit zouden nemen wat in ieder geval zou helpen op de korte termijn. Dat is niet helemaal gelukt. Nee. Maar nu komt mevrouw van der Leyen met de commissie met een heel duidelijk pakket. De ministers kunnen er echt niet omheen nu. Nee. Maar gaat dat wel ver genoeg, dit plan, dit pakket? Het is een heel gebalanceerd plan met een set aan maatregelen die we niet los van elkaar kunnen zien. Mm-hmm. Wat mij betreft komt er nog eentje bij, namelijk ook een prijsplafond op gas die we importeren. Want daarmee zorgen we ervoor dat we waarschijnlijk ook, als we gezamenlijk gas inkopen, de komende winter ook minder stressvol ingaan. Want uiteindelijk gaat het niet alleen om deze winter, maar ook daarna moeten de energierekening gewoon betaalbaar blijven. Ja, en u zegt een plafond. Wat bedoelt u daar dan precies mee? Nou, wat je daar eigenlijk gaat stellen, het liefst willen we gewoon echt een plafond. Dat je zegt, we betalen niet meer dan dit bedrag voor gas. Mm-hmm. Dat zal een effect hebben op de prijzen. Een tweede optie is dat je met elkaar afspreekt, we gaan gezamenlijk inkopen. We gaan niet meer met elkaar concurreren op die markt. Dat is de afgelopen maanden wel gebeurd. Dat zorgt voor een prijsopdrijving. Dat is niet solidair met elkaar. Maar nu we die gasvoorraden op orde hebben, is het moment om weer even te hergroeperen. Laten we samen gas inkopen. Laten we die prijs die we daarvoor betalen met elkaar afspreken. Op die manier garanderen we ook dat onze huizen verwarmd kunnen worden de volgende winter. Ja, nou moeten ook het elektriciteitsgebruik in de hele Europese Unie teruggebracht worden, hè? Met 10%. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Nou, de grap is, ik heb gisteren gesproken over verlichting. Als we onze LED-verlichting in Europa, als we overal in Europa LED-verlichting zouden introduceren, dan scheelt dat 65 miljard op onze energierekening en kunnen we 500 kolencentrales sluiten. Mm-hmm. Dat is een maatregel die heel erg makkelijk in te voeren is. En zo zijn er wel meer maatregelen die slim in te voeren zijn. Denk bijvoorbeeld ook, wanneer produceer je nu als bedrijf? Hè? Van der Leyen noemde in Italië de keramische industrie, die heel vroeg in de ochtend hun productie draaien. Daarmee besparen ze niet alleen op hun energierekening, maar zorgen ze ook dat die pieklast veel lager is. En LED-verlichting, dat lijkt me hartstikke simpel, toch? Dan gaan we allemaal naar de winkel, kopen we LED-verlichting. Waarom gebeurt dat nu al dan niet? Nou, omdat tot mijn verbazing ook het kabinet verlichting niet ziet als een van de energiebesparende maatregelen. Ook als je gaat kijken naar het landelijk subsidieprogramma. Ik denk dat dat heel verstandig is om in te voeren. Ik ook laatst op zolder zag ik nog een spaarlamp die ik direct heb vervangen. Er zijn er wel meer lampen in Nederland, gloeilampen, die we kunnen vervangen. Het scheelt bijna 20 euro per lamp per jaar. Dus dat is... Ja, dat is echt. Je bent een dief van de portemonnee als je dat niet heel snel toepast. Ja, dit is wat de consument dus allemaal kan doen, hè? De burger. Dus het klinkt allemaal heel erg mooi. Maar uiteindelijk moet het kabinet natuurlijk ook gewoon aan de slag. Het is namelijk een uitvoering van het kabinet ook. Heeft u daar vertrouwen in? Ja, dat is toch iets ingewikkelder om eerlijk te zijn. Kijk, we hebben nu 140 miljard die deze maatregelen gaan opleveren. En het is aan de lidstaten om na te denken hoe ze die gaan uitvoeren. Het probleem in Nederland is dat we een belastingdienst hebben die niet werkt. En de toeslagen die zijn ook niet echt op orde. Dat betekent dat eigenlijk voor Nederland er nog maar één maatregel is. Namelijk een prijsplafond op de prijs van elektriciteit en op gas. Dat is ook iets wat wij als PvdA een tijd vragen. En ik hoop echt dat het kabinet volgende week daarmee over de boeg komt. Want alleen op die manier kunnen we mensen direct helpen. Want achteraf corrigeren met allerlei toeslagen, ja, dat gaat hem gewoon in Nederland niet worden. Mm-hmm. Maar u zegt u hoopt, maar u heeft er geen vertrouwen in? Nou, wij roepen dit al een tijdje. Het kabinet komt maar niet met antwoorden. Ze zeggen steeds, wacht even op Prinsjesdag. Ik mis echt de urgentie bij het kabinet. Mm-hmm. Dit raakt mensen heel diep. Het gaat om, kunnen we straks onze huur, onze hypotheek betalen? Kunnen we nog wel boodschappen doen? Het gaat verder dan alleen de energierekening. En Nederland moet echt opschieten. Er is geld nu, er zijn goede maatregelen. Nu die uitvoering. Goed, ik begrijp dat u ook weer door moet. Er wordt vandaag namelijk gestemd over twee belangrijke klimaatwetten in het Europees Parlement. Sluiten deze aan bij de plannen van de Europese Commissie? Heel goed. De een gaat over energie-efficiëntie en de ander gaat over hernieuwbare energie. Ja. Bij de energie-efficiëntie willen we ook gewoon veel makkelijker maken voor mensen. Dat ze, als ze hun woning willen verduurzamen, dat ook veel makkelijker gebeurt. Mensen hebben vaak een gebrek aan geld, kennis. En de subsidieaanvraag is vaak te complex. En wij vragen in lidstaten om dat veel meer te versoepelen. Veel meer tot één loket te komen. En met die hernieuwbare energierichtlijn willen we in 2030 45% van onze elektriciteit, of eigenlijk van onze energie, dat nog verder, willen we gewoon duurzaam hebben. Nou, en ik denk dat dat een heel goed signaal is. Gaat u maar snel stemmen. Ik wil u bedanken. Mohamed Shahim, Europarlementariër voor de PvdA. De Nieuwsbv. I wanted to ask you guys a question. Do you know what will happen to your trash after you throw it to your recycle bin? Your trash can be ended up being dumped and burned at people's front yard in Bangun Village. Ja, je hoort de 15-jarige Nina Akilani uit Indonesië hier vertellen hoe haar dorp wordt overspoeld door plastic afval uit Nederland. En Nina's dorp is niet de enige die last heeft van ons plastic afval. Uit recent onderzoek van de Plastic Soup Foundation blijkt dat Nederland Europees kampioen plastic afval exporteren is. Ik moet er een beetje om lachen, omdat ik ervan schrik. Maar ik ga het er hier uitgebreid over hebben met Jurjen de Waal, campagnevoerder bij Plastic Soup Foundation. Goedemiddag, Jurjen. Goedemiddag. Even om te beginnen, wat is de reden dat Nederland plastic afval in onder andere Zuidoost-Azië exporteert? Ja, er is een grote internationale handel in afval en ook in plastic afval. Het zou er naartoe moeten gaan om te recyclen. Dus het wordt verkocht en het zou dan weer terugverkocht moeten worden om weer gebruikt te worden. Maar daar gaat gewoon heel erg veel in mis. Ja, wat gaat er precies in mis? Nou, wat je ziet is dat de kwaliteit van het afval, dat vooral dat geëxporteerd wordt, laag is. Dus dat maakt het heel moeilijk om het goed te recyclen. Mm-hmm. Maar het gaat dan ook nog eens naar landen die beperkte capaciteit hebben om het te recyclen. Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan hou je dus gewoon heel veel plastic over dat niet gerecycled wordt. En dat wordt dan vervolgens gedumpt. En daar zit Nina dan vervolgens mee. Ja, ja, dus eigenlijk kwalitatief slecht plastic afval, als ik het zo hoor. Ja, waar je niks mee kunt. Ja, dus op papier zou het gerecycled moeten worden. Ja. Maar in de praktijk is dat heel niet moeilijk. Nou, hebben we het over exporteren. Jij zei net dumpen. Wat is het nou precies? Wat doet Nederland nou? Dumpen van ons plastic afval daar in Zuidoost-Azië? Of dumpen we het daar gewoon? Nou ja, nogmaals, op papier is het officieel voor recycling bedoeld. Dus het zou... Dus dan noemen we het exporteren? Dus noemen we het exporteren, want het wordt verkocht aan een partij in Indonesië die zegt, wij gaan dit recyclen. Uh-huh. Maar we weten eigenlijk dat dat heel erg slecht gaat in die landen. Dus je zou ook kunnen zeggen, we moeten gewoon onze verantwoordelijkheid nemen en hiermee stoppen. Want we weten gewoon dat dit niet goed gaat. Je kan niet zeggen van, nou, hey, we weten dat in dat land veel te weinig capaciteit is om het eigen afval te verwerken. Daar doen wij zelf nog eens 70 miljoen kilo bovenop. Want dat is hoeveel er vanuit Nederland naar Indonesië is gegaan vorig jaar. En dan komt het vast wel goed. Daar moet je gewoon je verantwoordelijkheid nemen. 70 miljoen kilo plastic afval, waar je eigenlijk niet zo heel veel mee kunt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het is heel moeilijk om voor te stellen. Ja. Plastic is ook nog eens heel licht. Dus qua volume is het echt gigantisch, die hoeveelheid die daar dan heen gaat. Bergen dus. En dat bedelft dus, daar zijn dorpen onder bedolven. Wat voor gevolgen heeft zo'n plastic dumping voor zo'n dorp? Ja, enorm schadelijke gevolgen. Het komt in de rivier terecht, het ligt op het land. Dus het is schadelijk voor het milieu. Daar komen ook stoffen bij vrij als het te lang blijft liggen. Wat voor stoffen komen daarbij vrij dan? In plastic zelf, de microplastics komen vrij. Daar zijn ook steeds meer zorgen over voor de effect op onze gezondheid. Maar in plastic verpakkingen zitten ook allerlei andere stoffen. Soms hormoonverstorende stoffen of kleurstoffen die allemaal niet goed zijn als die vrijkomen. Mm-hmm. En vooral wat ook gebeurt is dat een deel van het plastic in de open lucht wordt verbrand. En ja, dat is gewoon ook heel erg slecht voor je gezondheid. Ja, maar dan kan Nederland ook zeggen, ja, dat is hun keuze. Ja, maar het is uiteindelijk ons afval. Dus ik denk wel, wij maken dat afval, dan moeten we het ook zelf opruimen. Hoe kan het eigenlijk dat dit internationaal niet goed geregeld is? Ja, het is een ontzettend schimmige markt eigenlijk, die plastic afvalmarkt. Dus tot voor kort was hij helemaal niet gereguleerd. Er zijn nu wat pogingen gedaan om iets betere regels te maken. Maar wat er gebeurt is eigenlijk, het is een heel ingewikkeld spinnenweb van afvalophalers, verschillende manieren van scheiden, verschillende manieren van verzamelen, het bij elkaar stoppen en vervolgens enorm veel tussenhandelaren die het inkopen, verkopen, bij elkaar halen, uit elkaar trekken. Mm-hmm. Ja, daar hou je gewoon geen zicht meer op. En daar gaat dan gewoon heel erg veel in mis. En 2 jaar geleden kwam Interpol ook met een rapport uit. Die zeiden, ja, dit is ontzettend fraudegevoelig. Hier kan dus ook criminele activiteiten kunnen hier plaatsvinden. Wat voor criminele activiteiten moeten we dan aan denken? Nou ja, het omkatten eigenlijk van afval. Dus zoals ik zei, dit afval is bestemd voor recycling. Daardoor heeft het ook meer waarde. Maar als het je lukt om lagere kwaliteit afval om te labelen, doordat je het er een beetje in in verstopt bijvoorbeeld, tussen stopt. Wat er ligt, lage kwaliteit plastic afval. Ja. Exact, dan kan je dus lage kwaliteit afval verkopen voor hogere kwaliteit afval. Ja, dan kan je daar misschien geld mee verdienen op een illegale wijze. Ah zo, en dus je zegt eigenlijk, ja, het is een schimmige wereld. Waarom houden we die eigenlijk zo schimmig? Komt dat ons goed uit? Ja, we produceren ontzettend veel plastic afval ieder jaar. Mm-hmm. En dat is een enorme uitdaging om dat goed te verwerken. En ja, dan is dit, vrees ik, helaas inderdaad een gevolg daarvan. Ja, nou pleiten jullie voor een exportverbod, hè? Van plastic afval naar landen buiten de Europese Unie. Hoe zien jullie dat voor je? Nou ja, de Europese Unie is op dit moment bezig haar wetgeving aan te passen als het gaat om de handel in afval. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een heel mooi moment om te zeggen, als we dan naar die plastic afval kijken, ja, dan moeten we eigenlijk niet meer naar buiten de Europese Unie exporteren. Het is ons afval, we produceren het hier. We zijn hier ook zelf slim genoeg om daar oplossingen voor te bedenken. Dan moeten we dan niet meer gemakshalve naar de andere kant van de wereld sturen. Ja. En dan maar hopen dat het goed komt, terwijl we weten dat dat niet zo is. Goed, dus jullie zeggen, hou het hier. En dan met hier bedoel je echt in Nederland? Nou, in de Europese Unie. In de Europese, ja. Ook Nederlands plastic afval in de Europese Unie, niet in Nederland. Ja, idealiter hou je het zo dicht mogelijk bij je. Maar ja, ik denk, om realistisch te zijn, ja, we zien ook dat veel van het afval dat dus vanuit Nederland nu naar Indonesië gaat, komt ook uit omringende landen. Dus we importeren ook veel plastic afval en het deel exporteren we weer. Ik denk dat we als Europese Unie als geheel dit probleem intern zelf moeten kunnen oplossen. Oké, en hoe gaan we dat dan oplossen? Ja, nou, dat is dan de volgende vraag natuurlijk. Gaan wij het ook verbranden? Wat gaan we daarmee doen dan? Nee, dat moeten we natuurlijk niet doen. Wat we vooral moeten doen, wij bij de Plastic Soup Foundation pleit er altijd voor om het probleem zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken. En dat moeten we ook nu ook doen. En dat betekent dat we gewoon veel minder plastic moeten gaan gebruiken. De helft van alle nieuwe plastics die gemaakt worden ieder jaar in Europa, die zijn voor eenmalig gebruik bestemd. En dat zijn vooral verpakkingen. Dus die dat kun je voorstellen, die gebruik je maar één keer, die gooi je meteen weg. Ja, dat zorgt voor een enorme berg afval. Als we daar nou echt iets aan gaan doen, dan houden we veel minder afval over. En dan komen we ook niet in de knel, waardoor we ineens allemaal afval moeten exporteren. Ja, nou, dat klinkt voor ons allemaal heel erg goed. De Europese Unie klinkt het goed, maar Japan en de Verenigde Staten, die zijn ook best wel grote exporteurs, hè? Ja, dat klopt. Dus zijn we daarmee geholpen? Het is toch wereldwijd een probleem? Nou ja, je bent er nog niet helemaal. Nee. Dat klopt. Maar de Europese Unie als geheel is wel met afstand de grootste exporteur van plastic afval ter wereld. Dus als je daar zegt, nou, wij doen dat niet meer, dan scheelt dat echt heel veel voor de rest van de wereld. En ik denk ook dat je heel erg een signaal uitstraalt naar andere delen van de wereld. En dat je ook vervolgens de druk kan opvoeren op de Verenigde Staten en Japan om het voorbeeld van Europa te volgen. Oké, jullie pleiten dus voor deze wetgeving. Hoe realistisch is het dat deze wetgeving er komt? Ja, dat is een grote uitdaging. Op dit moment zit het nog niet in de plannen van de Europese Commissie. Dus we doen daarom een appel eigenlijk ook op de lidstaten zelf. Dus hier in Nederland. Had je eigenlijk net even gesprek moeten hebben met die Europarlementariër, ja, of niet? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, misschien als hij nog luistert of misschien later terugluistert, kan hij er nog mee aan de slag. Maar we richten ons ook nu vooral tot de lidstaten, die hier ook nog hun zegje over moeten doen. Dus wij roepen in Nederland staatssecretaris Heijnen op om namens Nederland op Europees niveau te pleiten, het pleiten voor een exportverbod. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Jurjen de Wel van Plastic Soup Foundation. Dankjewel. De Nieuwsbv. Morgen gaat hij in première de nu al legendarische documentaire Moonage Daydream over David Bowie. En om alvast in de stemming te komen, is hij hier, Cooks. Will you stay in a love story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. We bought a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules. What to say to people when they pick on you, 'cause if you stay with us, you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't this our end, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. And if you ever have to go to school, remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romance. David Bowie hoor je hier met Kooks. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. In de jaren 90 zaten pubers en adolescenten en misschien ook wel hun ouders aan de buis gekluisterd voor de serie Heartbreak High. Die speelde zich af op een middelbare school in Australië. Vanaf vandaag kun je een moderne versie van Heartbreak High zien op Netflix. En ik praat er straks over met een Nederlandse producent. Die middelbare school, hè? Cabaretier Fons Jansen, die had geen hoge pet op van onderwijs, examens en ook niet van schoolonderzoeken. Nou, het schoolonderzoek slaat volgens mij ook helemaal nergens op. Wat is nou het schoolonderzoek, jong? Alles wordt onderzocht, behalve de school. Zeggen ze, ja, maar binnenkort zal het onderwijs in Nederland geheel gratis zijn. Als ik nou mijn woordje zit te leren, heb ik vaak al het gevoel dat het voor niks is. Straks Heartbreak High. Nu eerst het NOS Nieuws met Dorot Megens. NPO Radio 1. Tientallen cardiologen ontvangen miljoenen euro's van medische bedrijven achter de rug van ziekenhuizen om. Ze moeten vooraf toestemming vragen aan hun ziekenhuisbestuur om belangenverstrengeling te voorkomen. Maar dat gebeurt in veel gevallen niet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Jumbo-topman Frits van Eert zit vast. Hij is een van de verdachten die gisteren werden aangehouden in een witwasonderzoek, meldt het FD. Volgens de krant heeft hij een nacht in de cel gezeten, net als de 8 andere verdachten. Door bosbranden zijn deze week al meer dan 800 bewoners geëvacueerd uit het Franse departement Gironde. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Inmiddels is zo'n 3500 hectare natuur in vlammen opgegaan. En in het centrum van Londen zijn duizenden mensen verzameld. Ze willen getuigen zijn van de gang van de overleden koningin Elizabeth van Buckingham Palace naar Westminster Hall. De koets met de kist vertrekt om 3:30 vanmiddag vanuit Buckingham Palace. Dan naar de ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriesen, wat moeten we vermijden op de weg daar? De A20, Natasja, vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Want daar wordt file gereden tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein over 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Het is woensdag, dus Pieter Derks. Ja, goedemiddag. De inspectie op de jeugdzorg gooit het bijltje erbij neer. Ze hebben een brief geschreven waarin ze uitleggen dat het geen zin heeft om toezicht te houden op instellingen en zorgaanbieders als de overheid zelf zo opzichtig faalt in haar taken. De wachtlijsten zijn inmiddels zo lang dat degenen die eindelijk aan de beurt zijn voor jeugdzorg niet meer in aanmerking komen voor jeugdzorg, omdat ze al in het bejaardenhuis zitten. Zelfs kinderen die door de rechter een jeugdbeschermingsmaatregel krijgen opgelegd, worden vaak niet geholpen. Best gênant natuurlijk, zeker omdat de inspectie al een paar jaar geleden aan de bel trok en er sindsdien, even kijken, helemaal niets is veranderd. Vandaar dus dat ze nu zeggen, zoek het maar uit. We kunnen moeilijk een instelling een boete opleggen als ze door de overheid hun werk niet kunnen doen. Op de een of andere manier vond ik het een heel symbolisch bericht. Misschien omdat er een paar dagen geleden ook al een toezichthouder op de inlichtingendiensten opstapte, vanwege een wet die binnenkort wordt aangenomen, waardoor de geheime diensten naar hartelust data mogen binnenharken zonder dat ze uit hoeven te leggen waarom, hooguit achteraf, zodat een onderbezette toezichthouder dan een gigantische berg data door mag worstelen om te kijken of er niet iets is gebeurd dat niet had mogen gebeuren, maar dat dan dus toch al is gebeurd, omdat niemand van tevoren even mocht checken wat de bedoeling was. Ik begon ineens een patroon te zien. Een falende overheid die de rechten van burgers niet al te serieus neemt en zich niks aantrekt van de kritiek van haar eigen inspecties en toezichthouders, waarop die wanhopig de handdoek in de ring gooien. En Dylan Jessilgus maar volhouden dat de woke-beweging onze rechtsstaat bedreigt. Ik vrees dat we een groter probleem hebben. De minister en de staatssecretaris die over de jeugdzorg gaan, Weerwind en Van Ooyen, zijn natuurlijk enorm geschrokken. Ze erkennen dat de overheid tekortschiet en ze zeggen alle zeilen bij te zetten. Nou ben ik geen kenner van de jeugdzorg en ik kon bijna niet geloven dat er onder ondanks alle waarschuwingen van de afgelopen jaren niks was gebeurd. Dus ik heb eens een rondje gegoogeld en eerlijk is eerlijk. Onder de vorige minister, Hugo de Jonge, misschien kent u hem, misschien heeft u ooit geholpen gillend rijk te worden in een pandemie bijvoorbeeld. Nou ja, onder zijn ministerschap waren er ook al problemen en die zijn toen aangepakt. Of nou ja, aangepakt. Er zijn een heleboel mensen hartstikke druk geweest met allerlei dingen. Een voorbeeld, de jeugdzorg was in 2015 bij de gemeente komen te liggen. Daardoor was het overal anders geregeld. Dat leidde tot gigantische bergen administratie bij zorginstellingen. Die gingen zich steeds meer specialiseren in één ding. Daardoor werd het steeds moeilijker om kinderen met complexere problemen goed te helpen. En dus kwamen er via het actieplan Zorg voor de Jeugd zogenaamde regionale expertteams. Om juist weer een beetje samenhang te creëren. Omdat die wat opstartproblemen hadden, kwam er een team oppakken en leren van complexe casuïstiek vanuit het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Maar dat is per 1 januari van dit jaar opgeheven. Dat wordt weer opgevangen door de bovenregionale expertise-netwerken die de randvoorwaarden voor een goed functionerend regionaal expertteam weer hebben vastgelegd in het borgingsdocument expertteams op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Goed, dit is maar één probleempje waar men mee bezig is geweest, maar zo zijn er nog veel meer mensen druk geweest met pdf'jes maken. Het goede nieuws is dat er daardoor nu heel veel mensen met een diploma van een vage managementstudie werk hebben. Het slechte nieuws is dat er voor de kinderen die nu hulp nodig hebben geen zak is gebeurd. Zoals de inspectie in die brief schrijft, de situatie is onverminderd slecht. Intussen kwam er vandaag ook nog een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat de mentale gezondheid van met name meisjes enorm achteruit is gegaan de afgelopen jaren. Dus het ziet er niet naar uit dat de jeugdzorg voorlopig minder te doen heeft. Het goede nieuws is wel dat ze in elk geval ongestoord aan de slag kunnen, want voorlopig hoeven ze dus geen gezeur te verwachten van de inspectie. Toch mooi hoe de overheid er per ongeluk dan alsnog in is geslaagd om de administratieve romslomp een klein beetje in te perken. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. De Amsterdamse klezmerband bestaat 25 jaar. En die 25 prachtjaren worden morgen in Poptempel Paradiso omlijst met een groot concert. Hoe geniet de band van dit zilveren jubileum? En staat er nog wat op het wensenlijstje? Muzikanten Job Gaijes en Jasper de Beer die gaan daar vast antwoord op geven. Zijn net aangeschoven. Toch niet buiten adem, of wel, Joep? Nee, van zo'n klein introotje. Dat dacht ik ook niet. Jasper, laten we even gaan naar jullie band, want het is een grote band. Wie zit er allemaal in de band? Job Gaijes, de saxofonist. Ik dus speel bas. We hebben Theo van Tol op accordeon en Ale Koppet, die speelt percussie en zang. Maar er zijn er meer, toch? Ja, wie er niet bij zijn vandaag is Gijs Leeveld op trompet. Janvi van Strien met zijn klarinet. En Joop van der Linden die trombone speelt. Ja, en kunnen jullie het allemaal met elkaar vinden? Meestal wel. Jasper zegt het goed, meestal wel. Welke momenten niet? Nou, als er verschillende belangen tegen elkaar afwegen, of als het een heel uitputtend toertje is, wil je op het eind wel eens cranky worden. Oh ja? Ja, tuurlijk. Want welke belangen zijn dat dan? Iedereen heeft een ander belang. Hoe zit dat? Nou, we hebben natuurlijk gezamenlijke belangen. Dat is gewoon de band. Dat de band gewoon dat goed gaat met de band. Maar bijvoorbeeld, als ik geen solo heb bij een te gek optreden, dan vind ik dat wel jammer dat ik even kan schitteren met mijn saxofoon. Ik zie ze hier lachen. Jasper, is dat herkenbaar wat hij nu zegt? Is Job een beetje op zijn solo? Valt er mee. Het ligt bij iedereen anders, weet je wel. Op het ene moment wil iemand een solo spelen, ander wil graag dat zijn composities gespeeld worden. Mm. En andere mensen, maakt niet zoveel uit, die gaan meer mee in de flow. Ja, zoals het werkt tussen mensen, werkt het ook in een band. En je kent elkaar gewoon heel goed. Ja, klinkt een beetje zoals een familie ook werkt. Ja. Je pikt elkaars onhebbelijkheden een beetje. Maar we hebben, zoals ik wel eens gezegd heb, een heel effectief maaiveld. Wat is dat? Uiteindelijk komen altijd tot een soort consensus. Jullie komen uiteindelijk komen jullie er wel. Ja, want jullie hebben uiteindelijk 19 albums gemaakt, meer dan 1500 optredens. Wat is nou de formule om een zilver jubileum te vieren? Nou, ik denk dat wij gewoon heel erg veel geluk hebben met de samenstelling. Want het is niet zo dat we elkaar hebben uitgekozen. Het is meer zo gegaan zoals het is gegaan. We zijn met z'n zevenen sinds 2001 onveranderd. En ik denk dat die samenstelling gewoon heel goed werkt. De een is wat meer upfront, de ander is wat rustiger. De een is conflictvermijdend, de ander gaat er juist keihard in. Mm-hmm. En zo zijn het 7 hele verschillende types bij elkaar die dit collectief heel sterk maken. Ja, en elkaar dus aanvullen. Ja. Jullie hebben een rijke geschiedenis samen. Jasper, op welk moment heb je het gevoel waar jullie het meest op je plek? Ik denk, dit was nou echt... Ik denk de eerste keer op Sziget in Hongarije. Was wel een heel magisch optreden. Kun je dat beschrijven? Je staat op een van de grootste festivals van Europa. En je staat er als enige Nederlandse band. En we stonden in een tent. Die was helemaal vol met mensen. Echt, weet ik veel, 1500, 2000 man. Op elkaar geplakt. Het was heel heet. Zwetende massa. Ja, zwetende massa. Mensen die trokken hun t-shirts uit. Die stonden echt te dansen, met t-shirts te zwaaien. Toen ging het keihard regenen buiten ook nog eens een keertje. Dus de mensen die buiten nog waren, die kwamen ook nog eens een keertje in die tent. Mm-hmm. Ja, dat was vooral een heel bijzondere optreden. Ja. Wat merkte je dan aan je bandgenoten? Ja, het is gewoon een energie die is niet te omschrijven. Dat weet je alleen als je speelt. Dat is iets wat je deelt met muzikanten onderling en je publiek. Dat is gewoon het moment. Daarom is een live optreden. Ja. Job, niet te vergelijken met een gestreamd optreden. Of in een studio of iets dergelijks. Job, heb jij dat ook zo ervaren, Sziget? Ja, zeker. Dat eerste optreden op Sziget, dat was een... was absoluut een hoogtepunt. Ja. Ja. Wat ik wou zeggen, van als je daar staat op zo'n plek, je krijgt zoveel energie terug van het publiek. En dan ga je natuurlijk nog beter en nog meer op je toppen spelen. En dan zit je zo in het moment dat dat werkt gewoon... het is eigenlijk een soort van magisch werk. Dat. Ja, het zweept elkaar eigenlijk een beetje. Ja, en als je dan opnames terugluistert, dan valt het allemaal een beetje tegen. Oh, is dat alhoewel, zo? Alhoewel, nou, ik moet wel zeggen, van dat optreden zijn opnames gemaakt. En die spreken wel echt boekdelen. Het is echt te gek. Maar zo nu en dan denk je van, wauw, dat was echt helemaal te gek. Maar dan blijkt dat je toch net een beetje onder de stemming hebt gespeeld. Of dat een aankondiging minder leuk was dan je toen dacht. Maar zijn dit dan niet van die momenten waar je gewoon bij had moeten zijn geweest. Precies, want wat daar op dat moment live gebeurt, dat is dan, precies wat Jasper dus ook zegt, dat is het verschil gewoon met een studio. Wat staat er nog meer op jullie verlanglijstje voor de Amsterdam Klezmer Band? Nou, we gaan weer een nieuwe samenwerking aan met de Hongaarse groep Sündergö. Dat zijn hele virtuose broers en een neef. Een soort hele bijzondere band, die allemaal Kroatische instrumenten en instrumenten van de Balkan spelen. Wat zijn dat? Tamburica's, dat zijn een soort snaarinstrumenten in allerlei grootte. Ja. En die hebben een bepaald geluid en er wordt bepaalde muziek op gespeeld. En we hebben een samenwerking met hun gedaan in 2018. Die was heel leuk, inspirerend. We gaan het theater zien. We hebben een nieuwe plaats met 20 nieuwe composities gemaakt. En volgende maand gaan we gewoon het theater ermee in. Dus we gaan de hard repeteren. Maar dit gaan jullie gewoon sowieso allemaal doen. Maar hebben jullie ook nog een verlangen? Ja, ik heb wel een verlangen. En dat is... Nou, kijk, ik heb heel lang gezegd, want we bestaan al dus 26 jaar. Mm-hmm. September 1996 opgericht. We hebben eigenlijk overal gespeeld. We hebben in Ahoy gespeeld. We hebben, niet voor het hele gebeuren, maar op North Sea Jazz Festival. We hebben op Lowlands gespeeld, North Sea Jazz Festival. Ik hoorde maar overal aankomen. Maar we hadden nog nooit in Carré en op Pinkpop gespeeld. En Carré hebben we vorig jaar bij ons bij het inluiden van ons jubileumjaar... Mm-hmm. hebben we voor een volle zaal uitverkocht Carré kunnen spelen. Maar Pinkpop hebben we nog nooit gestaan. Dus wat mij betreft, dat staat zeker nog op mijn verlanglijstje. Ik zie de rest ook wel tevreden kijken. Jasper. Ja, zou leuk zijn. Ja. Maar je hart gaat niet zo snel kloppen als het hart van Job hierbij. De gedachten. Er zijn nogal veel andere leuke festivals in de wereld die erin was staan. Ik hoor het al. Dat verlanglijstje, daar moet nog consensus over komen. Nu maken jullie klezmer muziek. We hebben net al een klein stukje kunnen horen. Jasper, jij hebt het, als het gaat over klezmer muziek, over de ziel van klezmer. Wat is dat, de ziel van klezmer? Poeh. Dat is een goeie. Ik zou het niet weten. Het is, als het goed is, hoor je het als we spelen. Wat precies die ziel is, je kan zeggen de stijl, de interpretatie, het samenspel, de toonladders. Ja, dat is allemaal heel erg klinisch, zeg maar. Ja, maar de ziel is iets wat je voelt, toch? Waar je vinger niet op kan leggen, toch? Ja. Dus want niet iedereen die deze muziek speelt, die heeft die ziel, denk ik. Oké, laat ik het dan anders stellen. Welk gevoel maakt deze muziek bij jullie los? Ik vind het interessanter wat het bij jou losmaakt. Ik word er vrolijk van, maar ook een klein beetje verdrietig ergens af en toe. Prachtig. dat is mijn gevoel. En jij, joh? Ja, bij mij brengt het heel veel verschillende gevoelens los. Maar ik denk, als je echt klezmer, pure klezmermuziek gaat spelen, dan probeer je toch, net zoals wanneer je gospel gaat zingen, dan probeer je daar de kern van te pakken. Van, weet je, hoe kom je over tot de mensen die je wil bereiken? Ja. En dat is wel wat je bij klezmer ook wil. Ja. Dat je de mensen bereikt, dat je ze in het hart raakt. Precies. Dat is het. Oké. Weet je wat mij opvalt? Er is geen viool. Hoe zit dat? Ik dacht dat er altijd een viool bij een klezmer was. Jasper en ik zijn met Don Munzer samen zijn we deze band begonnen. Ja. Contrabas, accordeon, saxofoon. Ja. We hebben toen zijn we uitgebreid naar viool. Alleen die was zo zacht ten opzichte van mijn saxofoon. Ah. Toen heb ik gezegd, nou weet je, misschien moeten we trompet proberen. Toen hebben we een trompetist uitgenodigd. Die is mee gaan spelen. Dat werkte supergoed. En vanuit saxofoon en trompet zijn we uitgebreid naar trombone en klarinet. Volgens mij wil Jasper hier ook nog iets over zeggen. Nou ja, we zijn begonnen met traditioneel klezmerrepertoire, maar dan niet echt helemaal op de traditionele instrumenten. Uh-huh. Maar we gingen heel snel ons eigen ding doen. Met invloeden uit van de alles. Balkan. En wat je net dus ook opnoemde, binnenkort ook met die snaarinstrumenten. Ja, precies. Dus we zijn niet zo bezig van hoe het hoort. Wij doen gewoon ons ding. Nou, gaan jullie je ding doen, zou ik zeggen. Dankjewel. Pak jullie instrumenten, laat het maar horen. Ga je nog iets vertellen over Paradiso? Terwijl jij naar je saxofoon loopt, ga ik zeggen, morgen in extra, extra, extra large formaten. De kroon op die 25 jaar Amsterdam Klezmer Band. In dus Poptempel Paradiso. Maar nu alvast hier in kleine bezetting met het nummer Sabash. Что устал я и, увы, разбазарил свой кураж. Я отвечу, что за страх, просто я не при делах и ушел себе на пляж. Что не говорите, хоть ругайте, хоть хвалите, что не говорите, я ушел себе на пляж. Что не говорите, до копейки отберите, что не говорите, я ушел себе на пляж. Сажусь на самолет, эй, пилот, нажми на газ. Кижем туго, не скучай, я вернусь над 1 мая, вернусь в полночный час. Что не говорите, хоть гайте, хоть хвалите, что не говорите, я ушел себе на пляж. Что не говорите, до копейки оберите, что не говорите, я ушел себе на пляж. Я вот aan. Dat was Shabazz van de Amsterdam Klezmer Band. Live hier in de Nieuws BV studio. En herinner je deze nog? Ja, voor wie opgroeit in de jaren 90 is dit een zeer herkenbare tune. Die van Heartbreak High. De Australische serie volgde het turbulente leven van een paar tieners. En nu is de serie nieuw leven ingeblazen met zelfs een Nederlands tintje. Kijk, daar willen we natuurlijk alles van weten. Jeroen Koopman, producent van deze serie, is hier aangeschoven. Goedemiddag, Jeroen. Hi, goedemiddag. Ja, voor veel mensen was Heartbreak High echt een iconische serie waar je voor thuis bleef zelfs. Ook jij keek hiernaar. Wat maakt het zo magisch voor jou? Ja, zeker. Nou, thuis bleef, is snel naar huis toe fietsten om hem op tijd, toen nog lineair, op Nederland 3 te kijken. Ja. Mijn varen was het toen. En ja, ik denk dat het een, voor mij in ieder geval, ik woonde toen in Zeeland, ik was een heel fanatiek inlineskater. De eerste serie was, ja, die echt voelde, die authentiek voelde en waarin ik me ook op een bepaalde manier dan, in dit geval dan Drasic, was een inlineskater ook uit die serie, een beetje in herkende. En ik denk dat dat wereldwijd wel feedback was van veel mensen van, wow, dit is een van de eerste series waarin ik me echt herkende. Aha, je herkende je erin, maar je zegt ook het was authentiek en echt. Wat was er dan zo authentiek en echt aan? Ja, het grappige is, het was natuurlijk tegelijkertijd heel aspirational, in de zin dat die jongeren heel veel meer meemaakten dan ik ooit in mijn saaie Middelburgse schooltijd. Ja. Maar ik denk door de manier hoe de karakters zijn neergezet, hoe gelaagd ze zijn, hoe ze tot ten opzichte van elkaar bewegen. Maar ook de camerastijl was veel rauwer en daarmee echter dan de toenmalige tegenhangers zoals Beverly Hills 90210. Ja. Heel erg glamorous met villa-wijken. Dat je dacht, ja, dit kan toch nooit? Nee. Oké, okay. Ja. Zo. Nou, jaren later mag jij deze serie mocht je weer nieuw leven inblazen. Dat is toch best wel bijzonder, want hoe heb je die rechten in handen gekregen? Ja, dat is een heel avontuur op zich geweest. We hadden een aantal jaar, volgens mij 3 jaar geleden, op kantoor zei iemand van Heartbreak High en er ontstond een heel nostalgisch gevoel bij iedereen aan tafel. Iedereen die dan in de 90's opgegroeid was. En toen gingen we de oude trailer kijken op YouTube. En ja, die kon ik nog bijna, net als de tune, die kon ik nog meezingen. Ik herkende alle cast en zelfs de producentennaam wist ik nog te herinneren. En het voelde eigenlijk best wel als van nu. Het is 25 jaar geleden. Mm-hmm. Maar zowel qua mode als qua diversiteit dat ik dacht, wauw, deze serie is nog steeds relevant. Het was eigenlijk een gek idee van, moeten we niet proberen die serie nieuw leven in te blazen? Ja, maar ja, dan begint het. Begint het pas, ja. En toen ben ik gaan googlen van, goh, wie heeft die rechten? En toen bleek de oorspronkelijke producent, Ben Gannon, overleden, helaas. En zijn productiemaatschappij was ook onvindbaar. En in die tijd hadden wij een serie die we over ons, want ik heb een productiemaatschappij, Newbie, die we maakten over onszelf op LinkedIn. Om een soort ups en downs van wat gebeurt er allemaal bij ons. En toen dacht ik, oh, dat is wel een leuk onderwerpje om de kijker mee te nemen in van, oh, we hebben het idee voor die reboot, maar ik heb geen idee wie die rechten heeft. Misschien kan iemand helpen of een beetje op een soort van oproep gedaan en tegelijkertijd een kijkje in de keuken. Exact. Ja, en dat werd instantly ons best bekeken video ooit. En pers benaderde me, zelfs oude cast benaderde me. En dat werd dus een soort, ja, dat ging op een bepaalde manier viral, zou je kunnen zeggen. En toen dacht ik, wow, hier zit echt wat in. Dit is niet alleen, vinden wij dit een leuk idee, maar Meer mensen willen dit. Ja, meer mensen willen dit. En toen startte er eigenlijk een heel avontuur van het vinden van uiteindelijk de erfgenaam van de oorspronkelijke rechthebbende. Mm-hmm. Via een goede vriendin van mij die toen in Australië zat, die wist wie dat was. En die had ik benaderd en die woont deels in Sydney, Londen en New York. Die serie destijds heeft het goed gedaan. Dus die heeft er lekker van genoten, inderdaad. En die had die rechten en die zei van, nou, natuurlijk, hier heb je de rechten. Nee, geen probleem. Alles behalve, hij was heel sceptisch. En ik zeg, goh, maar wanneer ben je in Londen? Toen zei hij, nou, ik ben dan en dan in Londen. Ik zei, nou, dat is toevallig, dan ben ik er ook. En ik snel ticket boeken om in Londen te zijn. Ja. En toen heb ik hem mee uit lunchen genomen. En hem heel uitgebreid verteld over hoe ik het voor me zag en wat het idee was. En nou, ik denk dat hij daar, of ik hoop dat hij daar mijn intrinsieke motivatie zag. Ja. Maar wat toen heel spannend was, is dat hij in de dag daarvoor ook benaderd was door andere partijen. Die hadden natuurlijk meer mensen wakker gemaakt, exact, in de tussentijd. Ja. En uiteindelijk heeft hij besloten om de rechten toch aan jou te geven. te verkopen. Geven ze een groot woord. Denk ik. Ja, dus dan koop je eigenlijk de optie op die rechten. Ja. En dan heb je dus het recht om nieuwe creatieve ideeën te bedenken. Ja. En dat vervolgens dan weer alsnog te moeten verkopen. Want wij zijn als producent een maker. Mm. Maar niet de zender of de afnemer. Ja. Maar goed, je bent ermee aan de slag gegaan. Het is zover. Je hebt het voor elkaar gekregen met je charme en je enthousiasme. Is het uiteindelijk gelukt. Maar nu is er een nieuwe generatie tieners. Gaan die net zo enthousiast zijn hierover? Hoe ga je die bereiken? Ja, dat is wel de hoop en de droom, zou ik zeggen. Ja. Want in dat proces van nadenken van, goh, wat gaan we eigenlijk nu doen met die mm-hmm. reboot? Was eigenlijk twee hele belangrijke keuzes. Dus één, we wilden een nieuwe jonge generatie bereiken. Ja, maar hoe? Nou, is eigenlijk door op dezelfde manier te denken, wat voor gevoel gaf de serie ons toen? En heel erg te luisteren en een team te vinden. Mm-hmm. Dat die stem opnieuw weet te vinden. En daar heel veel vrijheid aan toe te kennen. Mm. En een van de keuzes wederom was om het zich in Australië te laten afspelen. Wat voor ons een super onhandige keuze was, want wij zitten in Amsterdam. Ja, dat wordt ook prijzig inderdaad. En ook logistiek ook lastig natuurlijk. Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk, oké, dezelfde ingrediënten van toen die ons aanspraken, de gelaagdheid, de herkenbaarheid eigenlijk, ook diversiteit ook in de serie. Dat kunnen we nu weer allemaal terugzien. Ja. Hoe ga je er eigenlijk voor zorgen dat je dan ook de oude fans meekrijgt? Ja, het is, er zitten heel veel Easter eggs in. Wat zijn dat, Easter eggs? Paaseieren? Ja, geheime verrassingen, zou ik zeggen. Dus er zitten een aantal oude castleden ook in. Er zitten heel veel referenties aan dialoog van toen die heel populair waren. Het schoolgebouw, de manier hoe we naar muziek kijken. Dus ik denk dat er voor de oude fans absoluut heel veel in zit. Ik was een oude fan van toen. En als ik het nu opnieuw kijk als kijker, dan ben ik opnieuw fan. Wat een heel apart, gek gevoel is eigenlijk. Maar in de basis is het een serie die er is voor de nieuwe, jonge... De Gen Z, zoals ze het zo nu noemen. Maar die kijken helemaal geen lineaire televisie. Die kijken dus vooral Netflix. Ja. Is dat ook de plek waarvan jij denkt dat deze Gen Z dat gaat vinden en gaat aanklikken? Dat ze toch nog het gevoel krijgen van, oh, dit wil ik ook zien? Ja, zeker. Ja, het is dus wereldwijd op Netflix vanaf vandaag. Dat is denk ik wel de plek waar de kijker het wereldwijd hopelijk gaat vinden. Heel goed. Nou, ik voel hier weer nostalgische gevoelens omhoog komen. Nou, als oude fan gaan we er gewoon van genieten. De oude fans kunnen genieten vanaf vandaag. De reboot van Heartbreak Hotel kun je bekijken op Netflix. Jeroen Koopman, dank je wel. Zometeen, want de nieuwsbv is echt nog niet voorbij hoor. Zometeen gaan we ook weer een beetje terug in de tijd. En doen we natuurlijk met Peter K. en Francisco van Jolen. Blijf dus luisteren naar de nieuwsbv. En dan gaan we eventjes heel dat Den Haag even onder de loep nemen. Tot zo. Prinsjesdag op 1. Leve de koning! De derde dinsdag in september. Hoera! Hoera! Hoera! Ik heb een champagne in het oranje en op de gezondheid van onze koning. Met de rijtour, de troonrede. Het komt er steeds op aan elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties. Nou, we komen niet van honger om, maar evenwichtigen mag wel. Prinsjesdag 2022. Op NPO Radio 1. Dinsdagmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt-ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Kunstenaar Daan Rozengaarde zet in Leiden samen met alle Leidenaren het licht uit om de sterren weer te zien. Seeing Stars Leiden, European City of Science. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Centraal Beheer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, oh, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Stel, de dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, minister Jessegus die trok in haar HJ-schoollezing van leer tegen het wokisme. En ondernemer Siewert van Linden en zijn compagnons werden rijk van het rijk. Ik ben benieuwd wat onze politieke commentatoren Peter Kay en Francisco van Jolen daar allemaal van vinden. Je hoort ze zo hier in de Nieuws BV. Verder, cardiologen die krijgen miljoenen van medische bedrijven zonder dat ziekenhuizen daarvan afweten. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. De artsen worden gesponsord door fabrikanten en ze gebruiken het geld vooral om wetenschappelijk onderzoek te doen. Maar de betalingen zijn alleen toegestaan als vooraf toestemming is gevraagd aan het ziekenhuisbestuur. Dat is om beïnvloeding te voorkomen, zegt deze hoogleraar. Het kan zo zijn dat een medisch specialist denkt, nou, bedrijf X heeft dit fantastisch belangrijk onderzoek gefinancierd. Ja, dan ga ik ook wel een beetje anders denken over de middelen die ze leveren. En misschien is middel X iets minder goed, maar laten we toch dat middel maar nemen. Maar het melden van dit soort betalingen van medische bedrijven aan cardiologen gebeurt in veel gevallen niet, zegt Siebe Sietsma van Nieuwsuur. We hebben 9 ziekenhuizen benaderd. 7 van die ziekenhuizen hebben aangegeven dat ze niet van alle of helemaal niet van de betalingen wisten die wij aandroegen. Dus de bestuurders waren verrast. Daarmee, zeggen juristen, gaat het om ongeoorloofde betalingen. In reactie zeggen de ziekenhuizen en de artsen, dat is inderdaad niet goed gegaan. Dat verdient niet de schoonheidsprijs, zeg ik maar even in mijn eigen woorden. En dat moet in het vervolg beter. De 3 ziekenhuizen die niet van de betalingen wisten, gaan daar nu zelf onderzoek naar doen. Personeel van online supermarkten zoals Picnic, Gorillas en Flink moet evenveel betaald krijgen als het personeel van gewone supermarkten. Dat betekent dat ze in het weekend of in de avonden een toeslag moeten krijgen. Nick Wouters van de economieredactie, hier aangeschoven. Nick, dat lijkt me een tegenvaller voor die supermarkten. Zeker, die zijn al een aantal jaar bezig om dit te voorkomen. Dit is voor hun een doemscenario. Ze zeggen, wij zijn een heel andere onderneming dan die ouderwetse supermarkten. Dus het zou raar zijn als wij ons personeel ook die toeslagen bijvoorbeeld moeten gaan betalen. We zijn een hele andere soorten bedrijven. Dus zij hadden al hun eigen cao opgericht. Maar die kan de prullenbak in, want nu geldt ook voor deze bedrijven die supermarkt-CAO. Ja, en waarom moeten ze toch onder die supermarkt-CAO gaan vallen? Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken bepaald. Die kijkt welke CAO algemeen verbindend wordt verklaard en heeft dat gedaan voor die supermarkt-CAO. Werden wel bezwaren ingediend door die online bedrijven, maar al die bezwaren zijn eigenlijk terzijde geschoven. En er is gezegd, ja, deze CAO kunnen jullie ook toepassen, dus jullie moeten dat ook gaan doen. Ja, dus al die mensen met die kleine karretjes die samen en in het weekend rondrijden met de boodschappen, krijgen daar ook voortaan een toeslag voor. Die zouden in theorie vanaf afgelopen maandag daar een toeslag voor moeten krijgen, want toen is dit besluit gepubliceerd. Dus dan geldt die afspraak. Maar ik heb al even gesproken met die online bedrijven. Die voeren dus al jaren een strijd hier tegen. Ja. En ze zeggen, ja, de uitspraak die is duidelijk, maar we moeten toch even goed gaan kijken hoe we die afspraken uit die CAO nu kunnen gaan toepassen op ons bedrijf, op onze bedrijven, omdat wij toch heel anders werken. Dus houden wel een slag om de arm. Ze zeggen, we willen daarover in gesprek met de vakbonden, met de werkgeversorganisatie van de supermarkten die CAO heeft afgesproken. Die werkgeversorganisatie zegt weer, die CAO is heel duidelijk, je moet gewoon deze afspraken gaan naleven. En we kunnen wel in gesprek, maar... Want het gaat gewoon over die mensen als ze 's avonds of in het weekend werken, dan hebben ze recht op zo'n toeslag. Zo simpel lijkt het me toch? Ja, maar die supermarkten, online supermarkten zeggen wel, we hebben natuurlijk ook distributiemedewerkers. Moet het dan ook voor die mensen gaan gelden? Welke salarisschalen gaan dan precies weer gelden? Dus als je bezwaren wilt zoeken, dan kun je ze altijd vinden. Dus het is nog geen uitgemaakte zaak. Maar het besluit van het Sociaal Ministerie van Sociale Zaken is in ieder geval helder. Deze cao geldt ook voor deze winkels. Nick Wouters, ik dank je wel. De Jumbo-topman Frits van Eert, die zit vast. Hij is een van de verdachten die gisteren werden aangehouden in een witwasonderzoek, zo meldt het FD. Volgens de krant heeft Frits van Eert een nacht in de cel gezeten, net als 8 andere verdachten. Het huis van Eert in Heeswijk-Dinter in Brabant werd gisteren doorzocht. Man van 58 uit Drenthe wordt beschouwd als de hoofdverdachte. Hij zou van Eert kennen uit de motocrosswereld. En de supermarktketen zelf, Jumbo, laat weten dat het bedrijf geen onderwerp van onderzoek is door justitie. Dat het om een privézaak gaat van Frits van Eert. Donnie M. die wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en de dood van de 9-jarige Gino in Kerkrade, heeft een bekentenis afgelegd. Dat deed hij tijdens de eerste zitting in deze zaak, proforma zitting in de rechtbank in Maastricht. Klopt het dat u Gino van der Straten van het leven heeft beroofd? Dat klopt. Klopt het ook dat u hem wederrechtelijk van zijn vrijheid heeft beroofd? Dat klopt. Ja. En heeft u hem ook seksueel misbruikt? Dat klopt. Het is erg uitzonderlijk dat een verdachte al tijdens zo'n eerste zitting dit verklaart, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Het was ongeveer een uurtje nadat de zitting was gestart, om 10:00. En het OM, de aanklager, had voorgelezen waar ze Donnie M. Van verdenken. Dus niet alleen van de ontvoering en het seksueel misbruik van de 9-jarige Gino begin juni, die dus door hem werd meegenomen vanaf een speeltuin in Kerkrade, maar ook van zware mishandeling en het verbergen van het lichaam en het doden van het kind door hem te smoren met het kussen van zijn bed in de badkamer. Dat is de verdenking die nu voorligt. Terwijl de officier van justitie de tenlastelegging voorlas, werd het de familie van het slachtoffer te veel. De moeder is hier met de twee zussen van Gino en met name de moeder slaakte direct een gil, riep al eerder tegen de verdachte toen hij de zaal binnenkwam: je bent een monster, vieze rat. En toen ze de verdenkingen hoorde en wat er dus gebeurd is in de woning van de verdachte met haar zoon, toen hield ze het niet meer en moest meerdere malen door de rechter tot bedaren worden gevraagd. Maar de rechter begreep natuurlijk ook door te zeggen dat het heel begrijpelijk is hoe de moeder zo reageerde, hoe invoelbaar haar emotie is. Maar uiteindelijk werd ze toch door de pakketpolitie naar beneden gebracht en is de zaak na een korte onderbreking doorgegaan. Er wordt vandaag nog gesproken over wanneer psychiatrisch onderzoek van de verdachte moet plaatsvinden. In Beirut heeft een gewapende vrouw een bank overvallen. Ze wilde $13.000 opnemen voor de kankerbehandeling van haar zus. In Libanon mogen bankklanten maar $300 opnemen ter bescherming van het bankenstelsel. De vrouw ging er uiteindelijk met een tas geld vandoor. Plan van minister De Jonge om in gemeenten de helft van de huizen te reserveren voor de eigen inwoners gaat de VVD te ver. Die partij vindt dat koophuizen aan iedereen verkocht moeten kunnen worden. De VVD denkt dat huizen anders minder geld opbrengen omdat er minder potentiële kopers zijn. Het Rode Kruis heeft in Nederland 1000 extra vrijwilligers nodig. Nu heeft de organisatie er 15.000. Er zijn onder meer extra mensen nodig om dit najaar te helpen bij de nieuwe vaccinatieronde en bij opvangplekken voor asielzoekers. Het NOS-journaal. Door bosbranden zijn deze week al meer dan 800 bewoners geëvacueerd uit het Franse departement Gironde. Het vuur breidt zich nog steeds uit. Inmiddels is zo'n 3500 hectare natuur in vlammen opgegaan. Bijna 1000 Franse brandweerlieden zijn ingezet en ook worden vliegtuigen en helikopters gebruikt om het vuur te bestrijden. De brand brak maandag uit in de buurt van Bordeaux, waar de afgelopen dagen recordtemperaturen gemeten werden. De autoriteiten hebben een gerechtelijk onderzoek ingesteld. De EU investeert €100 miljoen in Oekraïnse scholen, zodat kinderen zo snel mogelijk een opleiding kunnen krijgen. Dat zei Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, tijdens haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. Von der Leyen benadrukte dat het belangrijk is dat de EU Oekraïne blijft steunen. In these times, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most. Von der Leyen maakte ook bekend dat energiebedrijven een deel van hun winst moeten inleveren om de prijs van energie te verlagen. Londen bereidt zich voor op het afscheid van koningin Elisabeth. Haar lichaam wordt vanmiddag per rijtuig naar Westminster Hall gebracht. Daar wordt ze de komende 4 dagen opgebaard. Op straat in Londen hebben zich al duizenden mensen verzameld. I arrived yesterday. I got here about 6 o'clock last night. I basically finished work, went home, got changed, came straight up here. She's an icon of icons. So I must at least endure this and pay her the respect. And when I get there, remove this and then say my prayers and say she's been an angel. Angels take her home. De koets vertrekt vanmiddag even voor 4:30 vanuit Buckingham Palace. Vooraan lopen koning Charles, zijn zuster prinses Anne en zijn broers Andrew en Edward. Het is 9:09, het weer nog. Veel bewolking, in het zuiden nog een tijdje regen of motregen. Later op steeds meer plaatsen droog en af en toe zon. Maximum temperatuur vanmiddag 20 graden. Morgen trekken ook wat buien over, maar ook dan is er tussendoor wat zon. Bij 17 tot 19 graden. Even kijken of het wat rustiger is op de wegen. Robert Vriezen. Ja, hartstikke rustig, Natasja. Ik heb 1 file te melden op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. Bij Rilland een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en dat zorgt voor 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Ja, het was in de Tweede Kamer een week van koopkracht, energie en woningplannen. Maar voor minister Dylan Jessicus was het vooral de week van woke. Woke. Wokisten. Woke. Wokisme. Ik woke. Jij wokakikiet. Wokakisering. Wokamisering. Stop de wokamisering. Ik woke. Jij wokakikiet. Wokakis. Ja, en daarom nu snel naar... OO Den Haag. Peter K., politiek duider van BNNVARA en Francisco van Joden, hoofdredacteur van Joop.nl. Welkom, heren. Dank je. Ja, kon jullie er een beetje wijs worden van wat jullie net hoorden? Nee. Nee, Johan Frets, columnist van Parool. Okay, ja, een beetje een geintje. De Volkskrant die schrijft vanochtend over audio-opnames van Siewert van Linde tijdens de vergaderingen rondom zijn mondkapjesdeal. Je weet wel, die deal waarbij Van der Linde en zijn kompanen beweerden via hun non-profit organisatie tegen kostprijs mondkapjes in te kopen voor het ministerie. Maar in werkelijkheid miljoenen winst hebben gemaakt. Gillend rijk zijn geworden, toch? Dat waren de woorden die we konden lezen. Ja. Nog een paar zaken zoals... ik ga dit echt niet vrijwillig doen. Dat werk bedoel je? Hè? Dat werk. Ja, dat werk. Ja. En hij zegt, we gaan geen nieuwe spullen kopen. Het moet vooral niet opvallen dat we gigantisch rijk worden. Ja. Geen nieuwe auto, geen nieuwe huizen, geen nieuwe kleren. Ja. Dat zou ook veel vragen oproepen. Dus ja, een opmerkelijk gespreksverslag opgenomen door een van de andere medewerkers. Waardoor we heel erg horen wat daar intern besproken werd. Ja. Dat zijn die tapes dus die uiteindelijk zijn. Hè? Voor het eerst wordt eigenlijk volgens mij hieruit duidelijk dat het echt een complot was. Tot nu toe kon je nog een beetje denken, ook al, als je met je hand over het borst streek, van hart streek, van misschien waren het jongens die gewoon, ja, het is een beetje misgelopen. Het was niet de bedoeling, het is zo gebeurd. En hieruit zie je eigenlijk dat het vanaf het begin de opzet geweest is. Nou, dat is nog niet helemaal waar. Want het is het stukje voorgeschiedenis waardoor die reactie wordt opgeroepen. Mm-hmm. Dat is dat hij wel heeft aangegeven steeds van, nou, ik wil het op deze manier doen met onze eigen organisatie. Daar hadden ze geen trek in. Ze hadden geen zin in een parallel organisatie naast het Landelijk Consortium Hulpgoederen. Mm-hmm. En toen werd hem duidelijk gemaakt door een ambtenaar van VWS op dat moment dat het niet kon op de manier waarop zij het wilden doen. Maar mm-hmm. En er is ook letterlijk zo gezegd dat er een winstoogmerk moest zijn. Dus dat ze een risico dat verwerkt moest worden. Dat werd hem toen verteld. Oh, okay. En de manier waarop jij het wil, kan niet. En dan reageert hij zo van, oké, maar dan gaan we stinkend rijk worden. Nee, maar dat bedoel ik dus en dat stukje voorgeschiedenis, dat hoop ik wel dat heel duidelijk uit dat Deloitte-rapport gaat komen. Want daar zit de politieke verantwoordelijkheid. Nee, maar dat bedoel ik dus te zeggen. Er was dus, je zou dus op basis daarvan kunnen zeggen, ja, ze moesten eenmaal een constructie verzinnen omdat dat wettelijk verplicht was op de overheid. Dus ja, ze konden daar niet aan doen. Maar zij wisten donders goed waar ze mee bezig waren. En dat blijkt ook uit deze stukken. Hè, dat ze zeggen, we gaan heel veel geld verdienen, maar niemand mag het merken. Hè, niemand mag het werken. Dus daarmee weet je dus dat het moreel niet juist ze is. Ze weten dat ze misdrijf aan het plegen zijn. Want anders doe je dat niet. Ja, want wat zegt dit jou uiteindelijk dan? Dat het boeven zijn. Ja, nou ja, voor eens te zoveel tijd. Nogmaals, de andere kant van het verhaal is de politieke verantwoordelijkheid. En dat de Kamer zei unaniem kopen, kopen, kopen op dat moment. Dat was de opdracht aan zowel aan Martin van Rijn eigenlijk op dat moment verantwoordelijk. Hugo de Jonge zat er ook achter. Want die wilde van die Siewert van Linde af met zijn in de beeldvorming. Dus die zeiden kopen, kopen, kopen. Bij het Landelijk Consortium Hulpgoederen zeiden ze, dat hebben we helemaal niet nodig. We hebben al genoeg. We hebben ook voor de komende tijd kunnen we genoeg binnenhalen. Maar het moest er doorgedrukt worden. En daar was de politiek verantwoordelijk voor. En er zijn ook ambtenaren en politici die op dat moment verantwoordelijk waren, zeker verantwoordelijk voor. Dus die hebben gewoon gezegd, hoe dan ook, we kopen van Siewert van Linde. Maar dat komt natuurlijk, als het goed is, naar buiten uit dat onderzoek van Deloitte, nou, toch? Waar blijft dat onderzoek? Dat onderzoek, er wordt gezegd dat het vrijdag al komt, eventueel maandag, maar we kunnen echt binnen de komende dagen zou het klaar moeten zijn. Als ik het dan vraag bij het ministerie, zeggen ze nog steeds dat ze het niet weten. Peter, dan maar moet je het komt echt deze week waarschijnlijk deze buiten. Deze week komt het waarschijnlijk. Lekker. Tijdens Prinsjesdag. Ja, maar kort, we weten dit wat de Volkskrant nu schrijft. Omdat er justitie. Justitie heeft gewoon in beslag weten te leggen op audio-opname. Die konden ze maken omdat die lui zaten te vergaderen via Zoom. Mensen namen dat op. Dat hebben ze te pakken. Maar denk je dat Deloitte ook toegang heeft gehad tot die banden, tot die tapes? Ja, dat denk ik wel. Waarom eigenlijk? Want daar konden ze toch niet bij? Hoe zouden ze daar toegang toe hebben gehad? Ze hebben gewoon overal toegang gevraagd tot allerlei informatie. En veel gekregen, geloof ik. Maar ook een aantal mensen die heel erg betrokken waren. Die zeiden van, ja, die telefoon ben ik kwijt. Of die, ja, maar dat is toch het verschil met justitie. Justitie die komt bij jou binnen en die neemt gewoon mee wat ze mee willen nemen. Dat kan je bij Deloitte. Deloitte vraagt, heeft u misschien nog dit, heeft u misschien nog dat? Justitie keert je matras omver en als er iets onder ligt, dan nemen ze het mee. Ja, zo simpel is dat. Dat is ook waar. Dus dat die halen, waar. Als het goed is, veel meer binnen dan Deloitte. We gaan het zien. Ik geloof dat ze 500 pagina's verslag gaan afleveren. Ja. Dus deze week. Nog, hè, zei je. Nee, nou ja, dat is wat ik hoor. Ja. Ik bedoel, denk je dat op basis van deze onthulling het Deloitte-rapport nog aangepast moet worden? Dat is eigenlijk. Ik denk niet dat ligt gewoon klaar. Okay. Dus in die zin is dat is af. Het is alleen maar wachten op het moment of dat eruit justitie komt. Gaat tegenspreken. Dat kan nee, het. Maar goed, nogmaals, wat ik benieuwd naar ben, is wat halen ze precies boven uit de politieke verantwoordelijkheid? Daar zijn alle appjes geweest, gedeeld. Maar zou het de politiek niet heel goed uitkomen als het Deloitte-rapport een ander verhaal vertelt dan het justitie-rapport? Ja, maar goed, ik denk niet dat het geval is. We gaan het zien. Ik wil het even met jullie hebben over die HJ schoollezing van minister Dylan Jessicus afgelopen maand. Wat een leuk onderwerp is dat. Wat vond je ervan dan? Ik heb, ik moet eigenlijk naar de juiste woorden zoeken. Ik werd er eigenlijk wel een beetje verdrietig van. Ja. Waarom? Nou, omdat het gewoon zo'n dom verhaal was. En dat is eigenlijk nooit leuk om naar iemand moeten luisteren die een dom verhaal vertelt. En zeker niet als je dat een uur lang moet doen voor je werk. Jij vond het een uur lang een dom verhaal. Wat vond je er dom aan? Ik vond het eigenlijk ook wel best wel giftig. Best wel naar. Ja. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik ben er niet heel erg boos om. Nou, wacht even. Mag ik dan? Want de analyse over de democratische rechtsstaat. Vond je dat een dom verhaal? Laat me er even uitpraten. Ik wil eerst even horen van wat Francisco de Dom aan vindt. En komt daar zelf mee. Aha. Ze vertelt zelf dingen die niet waar zijn. Ze zegt bijvoorbeeld dat Nekschot is gearresteerd omdat hij het profeet beledigd zou hebben. Dat is helemaal niet waar. Nekschot is gearresteerd op grond van dat hij verdacht werd van discriminatie en aanzetten tot haat. Daar kan je van alles van vinden of dat goed is. Maar ze maakt er een ander verhaal van. Ze vertelt gewoon een kul verhaal. Dat is één onderdeel. Dat vind ik dus als minister van Justitie, dat je eigen mensen afvalt met iets wat niet waar is, vind ik gewoon niet kunnen. Oké, dat is één onderdeel. Dan was er nog iets anders. Hè? We maakten er net een geintje over, maar daar ging het ook heel lang over in de media. Ze werpt zich op als verdediger van de vrijheid van meningsuiting. Ja. Alle voorbeelden die zij noemt, zijn mensen waar ze het mee eens is. Dat is heel erg gemakkelijk. Waarom is dat makkelijk? Nou ja, dat met de mensen waar ik mee eens ben, kan je makkelijk verdedigen dat ze voor de vrijheid van mening, dat je de vrijheid van mening moet zijn. De vrijheid van meningsuiting wordt lastig om mensen te verdedigen waar je het helemaal niet mee eens bent. Er zit niet één voorbeeld in. Ik zal je een voorbeeld geven. Ze heeft het over cartoons die bedreigd worden enzovoort. Dat is voor Nekschot. Nekschot publiceerde voor Joop een cartoon, stuurde bij Joop een cartoon in. Mm-hmm. Die wij wilden plaatsen. Wat niet door kon gaan omdat we bedreigd werden door de aanhang van Geert Wilders. Daar zal je haar nooit over horen. Hebben jullie besloten om het niet te plaatsen omdat jullie bedreigd werden? Ja, wij konden dat plaatsen. Dus je zal haar er niet over horen. Joop heeft een paar dagen offline geweest vanwege een andere cartoon over Geert Wilders. Daar zal je haar niet over horen. Die hebben aangeboden bij de VVD. Mm-hmm. Die wilden ze niet eens accepteren. Ze kiest alleen maar, en dat is de makkelijkste en de echt lafste manier van vrijheid van meningsuiting verdedigen, door alleen maar de mensen te nemen waar je het niet mee eens bent. Nou, dat vind ik voor een minister van Justitie, die het heeft over de rechtsstaat, echt een heel kwalijke zaak. Peter, hoe heb jij het? Ik heb wat meer gekeken naar het grote verhaal, zeg maar. En als je dan het grote verhaal, knap dat je dat hebt weten te ontdekken. Ja, dat zat er echt in. Maar welk groot verhaal heb jij nog gehoord? Kijk, het probleem met de democratische rechtsstaat is natuurlijk heel manifest. Mm. Ik bedoel, niemand accepteert meer wat het kabinet uitvoert. En dat is grotendeels te danken aan de 10 jaar die hier aan vooraf gingen, waarin allerlei dossiers zijn geen beslissingen opgenomen, maar zijn steeds houtje touwtje opgelost. Waardoor mensen niet boos konden worden. Dat mensen zich niet zouden, op dat moment boos zouden worden op het zittende kabinet. Zullen we heel even naar haar luisteren, wat ze daarover te zeggen heeft? En ik heb het hier expliciet niet over emancipatiebewegingen die pleiten voor gelijke rechten en inclusie. Die hebben uiteraard mijn steun. Nee, waar ik mij zorgen over maak, dat zijn de stromingen die zich richten op het tegenovergestelde. Op uitsluiting. Mensen die vinden dat zij mogen bepalen welke informatie of mening juist is en welke niet juist is. Of wat kwetsend en niet kwetsend is. Wie wel deugt en wie niet deugt. Die onder het mom van inclusie alleen maar bezig zijn met uitsluiten. Met het cancelen van alles wat hen niet aanstaat. Wokisten bepalen wie recht van spreken heeft. Alleen als je tot de juiste groep hoort, mag je meepraten. Ja, dit is een ander verhaal. Hier zoekt ze de tegenstelling aan twee kanten, zeg maar. Je hebt de wokisten, de extreem linksen, zeg maar, om het zo maar te noemen in haar beleving. En daartegenover zet ze de mensen met de complottheorieën. Benoemt ze Van Haga, benoemt ze Baudet, met hele gevaarlijke theorieën die onze democratie ook bedreigen. Extreem links tegen extreem rechts? Nou, min of meer wel. Ja, en dan is het natuurlijk, dat is een bekend trucje. Ga in het midden staan en je staat boven de partijen. En je duwt niet naar één kant, maar je pakt gewoon twee kanten van het spectrum. Mm. Maar dat verhaal over woke, dat is natuurlijk wel wat gemankeerd. Weet je wel? Dat is, ja, mensen hebben opvattingen die anders zijn dan de hare. Maar die moet je gewoon kunnen uiten. Ze zegt zelf nog, ja, het emancipatiegedeelte, dat moedig ik aan. Maar het extremisme en hoe universiteiten gegijzeld worden hierdoor, dat keur ik af. Nou, de universiteiten zeggen, waar heb je het over? Hmm. Ze noemt geen enkel voorbeeld, hè? Want het is er ook niet. Het zijn allemaal verzonnen verhalen. En af en toe zie je dat als inderdaad ergens in een zaaltje achteraf, 5000 kilometer verderop, is er dan een leraar geweest die heeft een vervelende opmerking gehad van een student. Dat wordt dan groot opgeblazen. Maar dat mensen, kijk, als je het in zijn best wil zien, mensen die, wat zij dan woke noemt, die pleiten voor radicale gelijkheid. Daar kan je van alles van vinden, maar dat is een opvatting. Die hebben het niet over omverwerping van de rechtsstaat. Die oefenen hun recht uit op een mening. Zij vindt dat je dat niet mag uiten. Dus waar is zij dan mee bezig? Is ze bezig met het afsteken van een populistisch verhaal? Is zij de opvolger van Mark Rutte bijvoorbeeld? Zover gaat het zelfs. Het begin van haar lezing, hè? Ja. De staatsgreep in Turkije. Wat was de staatsgreep in Turkije? In Turkije had je extreem links en extreem rechts, zo werd dat gezien. Die bevochten elkaar, dat was een hele onrustige periode. En daarin zag het leger de kans. Nou, om te zeggen, kijk eens, die groepen zijn zo erg, hè, dat vormt de bedrijf, die gaan met elkaar vechten. En dan krijg je een situatie dat het leger kan zeggen, oké, wij gaan ingrijpen, we plegen staatsgreep, en dat moet je zien te voorkomen. Dat is een beetje wat ze zegt. Daar gaat haar hele verhaal over. Haar verhaal heeft ook, ze zet die groepen ook gelijk. Dat wat zij wokisme noemt ze gelijk met parlementariërs die roepen tot omverwerping van de democratie. Is haar achterliggende gedachte om boven die partijen te gaan staan, zoals Peter nu schetst? Natuurlijk niet. Dit is haar frame. Dit is het frame wat zij heeft. Nee, ik denk dat ze wel degelijk boven die partij wil staan. En dat ze daarmee ook wil aangeven dat het belangrijk is dat er nog een aantal middenpartijen in dit land zijn die zorgen dat het wel geregeerd gaat worden. Dat hebben ze veel te weinig gedaan de afgelopen jaren. Door belangrijke beslissingen uit te stellen over asiel of over stikstof. Maar ja, je moet het uiteindelijk wel van hebben. En wat je nu ziet komen, of ziet naderen, is dat die middenpartijen niet eens meer een meerderheid kunnen vormen. En dat je heel erg wankele kabinetjes krijgt met allerlei populisten daar. En geen spatje zelfkritiek, hè? Ze heeft het over een slecht functionerende overheid. Hoe komt dat? Dat wel toch? Omdat wel er een premier zit, ja, die is verkozen op de woorden, de overheid is niet de oplossing, de overheid is het probleem. Mm. Die erop gericht was om de overheid zo klein mogelijk te maken. Wij zitten nu met de gebakken peren. Wij zitten met de gevolgen ervan. Ze zal zich daar niet tegen durven. Wacht even, ze geeft heel duidelijk aan waar het fout gegaan is. Aardgas, toeslagenaffaire, dat benoemt ze allemaal. Ze noemt geen enkele manier dat de ideologie van haar partij is. Nee, maar ze benoemt wel dat het daar heel erg misgegaan is. Maar daar wordt ze niet concreet. Ze heeft het wel over wokisme, ze heeft het niet over de ideologie, de giftige ideologie in dit geval, van haar eigen partij. Oké, goed. Ja, ja. En over haar eigen partij gesproken, die vraag probeerde ik er net eventjes tussendoor te drukken. Maar hebben we hier te maken met iemand die zich aan het profileren is als eventuele opvolger van Mark Rutte? Nou, als je de HJ schoollezing doet, dan ben je altijd te profileren als een politicus die boven misschien wel uit de partij opstijgt, zeg maar. De vorige was Kaag bijvoorbeeld. Hoekstra. Dus, Bob Koes. Nou, precies. Toch jezelf profileren. Dus het is altijd een soort sollicitatie naar. En zo mag je dat ook zien. Binnen haar eigen partij is ze bijzonder geliefd en wordt ze heel erg gekoesterd. Maar hoe realistisch is het? Nou, dat vraag ik me af. Want we zien ook een andere minister van de VVD die heel stoer bezig is. Die heet Christiane van der Wal en zit op stikstof. Mm-hmm. En van haar zou je ook kunnen denken dat dat een kandidaat is om de partij te gaan leiden. Ik denk dat het geen uitgemaakte zaak is. Ik denk dat ze de ideale kandidaat is, omdat er na... Je krijgt hier na Rutte krijg je het ravijn. We krijgen de glazen klif. Je schuift haar naar voren. Zij mag. Je hebt dan een ideale kandidaat om stemmen weg te halen bij Kaag. Want die heeft een probleem. Weer een vrouw. Ook nog met een migratieachtergrond. Dat vinden progressieve mensen interessant. En vervolgens is er niks te redden. En kan je zeggen, ze kon het niet. Nou, wie weet. Dat is het plan bij de VVD. Iemand anders die trouwens ook boven alle partijen uitstijgt. Marnix van Rij, staatssecretaris. Die vindt blijkbaar dat de regels, als het gaat om Prinsjesdag en het uitlekken van alle plannen, dat niet voor hem geldt. Hij zei vandaag in de podcast Betrouwbare Bronnen het volgende. Nou, met Prinsjesdag zullen we nog meer maatregelen. En dit kabinet is het eerste kabinet wat voor het eerst lasten op vermogen verhoogt ten behoeve van verlaging van belasting voor iemand die gewoon een baan heeft. En daardoor dus netto meer overhoudt. En daarmee hebben wij een eerste stap gezet. Ja, Peter, waarom gelden er andere regels voor Marnix van Rij? Waar mag hij wel praten en anderen niet? Er gelden geen andere regels voor Marnix van Rij. Maar kijk, als je Jaap Jansen tegenover je treft, dan ga je soms dingen vertellen die je niet wil vertellen. Zeker in de podcast. Slip of the tongue. Misschien dacht hij, het is toch al uitgelekt. Ja. Het heeft ook wel vorige week in de Telegraaf gestaan en in andere kranten. Dit zijn de plannen, vermogens worden belast. En hij dacht, het is toch al bekend. Maar zo werkt het niet. Hè? Ik bedoel, ze geven steeds nietszeggende antwoorden in de wandelgangen. Omdat met Prinsjesdag wordt het pas officieel. Dus zo boeiend is dit eigenlijk. Het is uitgelekt, maar dat hij het gaat zeggen, dat hoort niet. Krijg je hier vrijdag een standje van? Een enorm standje, maar Marnix van Rij is nogal belangrijk in het kabinet. Ja. Zeker bij alle plannen, alle financiële plannen die zijn uitgerold. Dus die krijgt geen standje. Wie weet, maar wie weet wordt... Autoriteit. Oké, goed. We gaan het volgende week er uitgebreid over hebben. Want dan spreken jullie als die algemene beschouwingen bezig zijn. Never a dull moment, toch? Gezellig. Dank voor nu, Peter K. en Francisco van Jolen. Ga ik even naar Bureau Buitenland, want daar zit Sophie Derksen. Sophie, waar gaan jullie heen? Ja, we gaan naar Argentinië. Tante Cristina, de Argentijnse vicepresident Cristina Kirchner. Opnieuw wordt ze bedreigd nadat 2 weken geleden een aanslag op haar leven mislukte. Wat is er allemaal aan de hand daar? Bijzonder. Dat zometeen. De Nieuwsbv is er morgen weer. Tot dan. Dag. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat al zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met een gratis scan op vitaalbedrijf.info. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Het leven wordt duurder, de portemonnee dunner.